بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو قد لابنيا آيات الصدن يكوبات أو سورة الأنبياء كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسى ورمي عشر كان هذو جنبيي هذي الليل انت اي نصور لحق لني او اهاي لحدا هاي او إلهي قترديك وحدانيسك ورمي اي نكو لحق لني مرسى إلهي وحو نغسى ورمي سماوات في أرلغة حالتي بدايه ذا اي هذي يسير إلهي سبحانه وتعالى وكهيسيه نفعه الله سبحانه وتعالى ويالي جارهان وحوية بيهاسو وحكسو إلهي أبوري ومركا سن وراها نفعه إلينا إلهي نوص وشاري مركا الله وحوده سبحانه وتعالى سيكا سؤو حيئة وحا نكي النور إلهي مد بيهاس كسوء كمعي وحوية بيهاسو أي سببهين أفلا يؤمنون صورهمين ما يانبا إلهي نصوانه ولي مركا وحينو لحظة واجهنا الدلوين في اللحظة هاي الله يقول هدنا سبحانه وتعالى وجعلنا وحانو يالنو لإلهي في الأرض للك الحديثة فواسية بوريال عيانو يالني أن تميد لألا تميد إن إيسان لدق دقاق بهم خلائق إيسان لدق دقاق نو لإلهي وجعلنا وحانو يالنو لإلهي في الأرض للك الحديثة فواسية بوريال عيانو يالني جمع راسية وي من رس الشيء أيال يسوغى إذا ثبت واستقر وي من رس الشيء إذا ثبت واستقر أيال يسوغى رواسية بوريال وي جبال أو صوابير وي أن تميد لألا تميد إن إيسان لدغ دغاق بهم خلائق أخلاب إيسان لدغ دغاق وبورها سحوه إلهي وكؤس فيه وخصوغي وجعلنا وحانو يلنو لهدن إلهي فيها بورها سلحظوظة حجاجا فيد أيانو يلون إلهي حجاجا أيانو يلون إلهي ما لله مر سبلا فيد أيانو يلنك بدر وي برق الناس له واسع وي وبرها سحوي والا نحمر سوى ضوء وحرن إلهي كم وصنين نعمل إلهي وين كمثال وجعلنا وحانو يلون إلهي فيها برها دحرودة حجاجا إلهي مصالح ما لله مر سبلا أيانو يلنك بدر أيانو إلهي واسع لعلهم إنه يهتدون دفك خلائق إيسوها منه وإنه قصد كودا قالها بني آدم مقاسد دودا مركا يصف رايان إنه يكوها منه محايا لو الدينك وحيادها اللي يهنونه ومركا سدناها اللي يهتد أولا مرأيه كمدهين وجعلنا وحانو يالنو لإلهي السماء السمدة شقفا سانقاف أيانو كي يالني وأهلد أيانو وغي يالني كذا جرب وحاوية سانقاف أوليهي أيانو وحاوية سمد أرلاد أوعد دجنوي أرلاد أيانو سمد سانقاف ودجنوي الإلهي وجعلنا السماء سمد وحانو خيالنو الإلهي سقفا سانقاف أيانو خيالنو سقف إذا صوم محفوظا أول لحزيو لهي أول لحزيو وقوع إنو ضعه وهوي السمد عن وحص ودعا يمها وهم أيه وأيود إلهي قالهان مشركينتو عن آياتها آيات كيرو الإلهي أو قرحة يديها إيه مجيومة إيه غير كودة ولا وهم أيضا أيضا إلهي عن آياتها فماذا آيات كذا نحلونك وسجي سنوي آيات كالسماوات السيالة أيو سجي سنيان ومسي سيليان ومؤغانيان خالق أبوري إيه سنكري السلاحين عندنا ألا وذور سبحانه وتعالى وهو ألا الذي الله وي خلق الليلة هبينك أبوري إيه النهار مالين فول إلهي إيه والسمس قرحدة إيه والقمر بي حول إلهي وهو الله إلهي الذي الله وي خلق الليل هذين كأبوري إيه والنهار مالنك إيه والسمس فرحض إيه والقمر بي حول إلهي الله هو أبور سبحانه وتعالى هذين إيه مالن أيو أبوري فرحض إيه ديح أيو أبوري كل كل أركون إلهي تنوين تانو حي بدل كسر ملاس إليه وي فرحض إيه ديح إيه مستوح الرعسن ونجين كاسوي في صلاة صلق أي هذين وإلهي وليه صداحون في السماء وي في صلاة ورد أي هذين يسبحون في الضبالان أيه ووحا وي بدو البسلة جيس أيه قصة أنا يا سسرعا وي كذا مثلا بقصة بيها في الضبالان أيه سلا أمبا ملايق بيها في الضبالان وي مركا إلهي الدنيا الغير وما جعلنا أم أنير لبسر بسروا لإلهي ابن آدم ومن قبل سأدل ورتالة هذي الخلد لإلهي وارثين أمير نور إلهي وما جعلنا أمير نور إلهي لبشر بشر ومن قبل سعدك ورسالة هذه الخلد وارثين إلهي البقاء في الدنيا وي adiyada inuu ku baaq ahaado. aayaddan iyana waxay soo gasaa la yidhi kufaarta ayaa waxay yidhaahdeen ina muxammedan sayamuut, yay dheheen muxammed waa dhimo doonaa. waxayna u dhahayeen baa la yidhi farxad ay ku faraxsan yihiin geerida rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nabiga inuu dhinto ayay doonaayeen. markaasuu alle wuxuu leeyahay sidatan subxaanahu watacaala, wamaa jacalnaa, uma anaan yeelina u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala libasharin basharow dha ilaahay oo min qablisa adiga horsaada ahaaday alkhulda waaratiina u dha ilaahay albaqaa fi dunya weeye. afa in midta haddaad dhimato u dha ilaahay saydka maxamedka ahow kowm ayagu alkhaaliduuna kuwa waaraya miya, haddaad adigu dhimato ma adduunkay ku waarayaan laa weeye. marka hadda qof dhimanaaya qof kale geeridiisa wuxuu ku farxa ma laha weeye. afa in midta amaa fa in midta haddaad dhimato u dha ilaahay kowm ayagu alkhaaliduuna kuwa waaraya miya laa weeye. jumlada akhiirada ah waxay noqonaysaa waxay taallaa maxalul istifhaam inkaari weeye. kullu nafsina u dha ilaahay naf la arka kulligeeda u dha ilaahay daa'iqatu lmowti mowtii dhadhaminaysa weeye. kullu nafsina u dha ilaahay naf la arka kulligeeda naf kastoo makhluuqaa weeye. marka hadda laguma radinaayo daatada ilaahay, daatada ilaahay iyo markaasi nafuusta kale isma laha, naf makhluuqa ayaa meeshaan looga jeedaa, ilaahayna makhluuq maaha. kullu nafsi naf la arka kulligeeda u dha ilaahay daa'iqatu lmowti mowtii dhadhaminaysa weeye, adduunyadoo ku dhadhaminaysaa. wanabluuku maanu idin jarribaynaa u dha ilaahay bisharri sharta ayaan idinku jarribaynaa iyo walkhayri khayrka. alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wanabluuku maanu idin jarribaynaa bisharri sharta ayaan idinku jarribaynaa iyo walkhayri khayrka. waxaa kamida faqrigaa kamida oo sharti ah, qaninimada ayaa kamida, caafimaadka ayaa kamida, cudurka ayaa kamida. waxaasoo dhan waa la iska imtixaanayaa qofka bani aadamkaani wax kasta way la xariisanayaan. maxaa yeela sharta iyo khayrku waxay kamid yihiin qalaha iyo qadarka alle ayay kamid yihiin subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu jarribaayo ayuu noo sheegay. naftuna haddana waxa weeye mowd inay dhadhaminayso, haddana waxa weeye qabla mowd imtixaan inuu jiraayo ayaa alla nooga warramaya. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanabluukum bisharri sharti ayaan idinku jarribaynaa iyo walkhayri khayrka, fidnatana u dha ilaahay jarribid ayaanu idinku jarribaynaa si waxa weeye aan u fiirino atasbiruuna watashkuruuna owlaa, inaad sabraysaan markii dhibaato aad aragtiin iyo inaad shukrinaysaan marka nimco laydin siiyey inin kalentood. wa ilaynaa xaggayna ayaana turjacuuna laydin soo celinaa ha u dha ilaahay markaasaa waxa weeye acmaashiina laydinku jaasinayaa. wa idaa waqtiga ayuu dha ilaahay ra'aaka aladiina kuwa ay ku arkaan kafaruu kufriyey u dha ilaahay. wa idaa waqtigii ra'aaka aladiina kuwa ay ku arkaan u dha ilaahay kafaruu kufriyey in yattakhiduunaka maa yattakhiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa hujuan jeesjees mooyaane. in yattakhiduunaka maa yattakhiduunaka kaa yeelan maayaan u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa hujuan jeesjees mooyaane wax kaa kaa yeelan maayaan. in yattakhiduunaka u dha ilaahay maa yattakhiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa hujuan jeesjees mooyaane. oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu markay arkaan waxay ka dhiganayaan wax lagu jeesjees waxaan qiimo aan lahayni ayay ka dhiganayaan. ilan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbiga ka baabiyey oo qalbiga ka tarfiyey. markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadamadiisa iyo karaamadiisu ayay la yar tahay. hadda waxa weeye inkastoo kufaarka laleeyahay kuwo waxaa jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadamadiisa iyo karaamadiisu ay qalbigooda ku yar tahay ayaa jira. ciddii waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbigeeda uu ku yar yahay waxay noqonayaan waxba waxba aana ka jirin oo hoogay oo diloobay noqonayaa. marka waxayna leeyihiin ow dha ilaahay ahaadaa midkaanu alladii fii sawmaahan yadkuri ceebaynaaya aalihatakum ilaahyaalkiina, ahaadaa midkaanu alladii fii sawmaahan yadkuri aalihatakum ilaahyaalkiina ceebaynaaya. oo ninkaan hoos sawmaahan ninka aalihadiina wax ka sheegaa ceebta ka sheegaayo. walxaal ayay sidaas leeyihiin ow dha ilaahay hum ayagu bidifi raxmaani allaha raxmaanka xuskiisa hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaya yihiin. walxaal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayuu sidaas leeyihiin hum ayagu bidifi raxmaani allaha raxmaanka xuskiisa hum ayagu kaafiruuna ay ku kufrinayaan. ilaahayga subxaanahu watacaala raxmaankaani way ku kufrinayaan. maxaa yeela markii ay soo degtay usjuduu liraxmaani waxay yidhaahdeen qaaluu wama raxmaanu, raxmaan muxuu yahay. waxay yidhahdeen maa nacfu raxmaana ilaa raxmaanu lyamaama, annagu raxmaan ma naqaano ilaa raxmaan yamaama ninka la yidhaaho musaylama fulkadaab ayuu jeedeen mahay, ayagoo marka alla subxaanahu watacaala xuskiisa ama magac ilaahay oo raxmaana ku kufinaya ayay markaasi waxa weeye waxaa dhacaysa inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku jeesjeestaan, oo markaasi ay haddana yidhaahdaan kan waxa weeye kii aalihadeena ceebayaha ay soo mahay yidhaahdaan, ayaguna saas yeen. Maxaa yeela qofku waxa weeye hadduu xun yahay ceebtiisa uma jeedo, ee wuxuu arkayaa ceebaha kale ayuu arkayaa weye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala khuliqa alinsaanu, insaanka waa la abuuray ilaahay, min cajalin, cajal ayaa degdegaa laga abuuray. waxaa laga wadaa haa layidhi degdegtiisu say u badan tahay oo axwaalihiisa uu ku degdegaayo ayuu wuxuu ka dhigan yahay isagooba waxa weeye degdeg kaba laga abuuray, oo asaguba asaga dhanba uu ka samaysan yahay, degdegba uu ka samaysan yahay ayuu laga abuuray. alla wuxuu yihi subxaana watacaala khuliqa alinsaanu, insaanka waa la abuuray ilaahay, min cajalin, degdeg xaggeedaa laga abuuray. sawriikuma idin tusinaya hawdha ilaahay aayaatii aayaadkeeda mawaaciddeyda weeye waxa aan yaboohaayo oo cadaaba waad arki doontiin buu dha ilaahay. wax walba waqti bay iska leeyihiin, laakiin markii waxa weeye waqtigooda la gaaro ayaad arki doontaan buu dha ilaahay. muraadkuna waxa weeye waxyaabaha ku tacalluqa weeye oo anwaacul cadaaba adduunyada sida waqcadi bedr oo ku dhacday oo kale kufaarta iyo qeybkeeda weeye, aakhirana waxa weeye cadaabunaasi rasmigaha ayaa la gaaya. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala sa uriikum waxaa idin tusi doonaa aayaati aayaadkeeya, falaa tastacjiliina, hay degdegsiina dalbina u ilaahay, hada hay degdegsana u ilaahay. marka hadda markii aayadahanu soo degayeen maka ayaa la joogay, suuraddan inay maki taanu soo marnay aayadihii kuwii ugu horreeyey ilaahay wuxuu ku tusiyey beder ayuu ku tusiyey, waa kuwii nimankii sanaadiidu quraysha dhihi jiray oo madaxda quraysh ahay xooggooda ay ku dhamaadeen dagaalkii beder ay ku dhamaadeen, waxna lagu qafaasayo taraftii maaragtay quraysh halkaas ay ku jabtay. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan buu dha ilaahay mataa goormay haada alwacdu yaboohan oo kana uu ahaaday, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaa u dha ilaahay. wayaquuluuna waxay ku qowlayaan buu dha ilaahay mushrikiinta ayagoo jeesjeesaayo inkiraya, mataa goormay haada alwacdu yaboohan oo kana uu ahaaday, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo. ilaahay markaas wuxuu dhahay low yaclamu ladiina, kuwa hadday ogsoonyihiin kafaruu kufiyey, ciina goorta laa yakufuuna aysan ka reebaynin, an wujuuhim wijiyaashooda, annaara naarta aysan ka reebaynin, walaa can duhuurihim dhabaryaalkoodana aysan ka reebaynin, walaa hum aynana ahaanaynin yunsaruuna, kuwa loo gargaara. jaabu low maxduuf weeye lamaa qaabii daalika, warkaas ma dhihi lahayn u ilaahay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala low goor yaclamu ladiina, kuwa ay ogaalahaayeen kafaruu kufiyow ilaahay, ciina goorta laa yakufuuna laa yadfacuuna weeye aysan ka reebaynin, aysan ka daafici karin, an wujuuhim wijiyaashooda, annaara naarta, ilaa waxa weeye naarta marka lagu ridaayo ayaa wejiga loogu bilaabayaa, walaa can duhuurihim dhabaryaalkoodana aysan ka reebaynin, walaa hum aynana ahaanaynin yunsaruuna, kuwa loo gargaaro oo cadaabka ilaahay laga manciyo qiyaamada. lamaa qaaluu daalika, warkaas ma dhihi lahayn, mataa haada alwacdu, in kuntum saadiqiina, ma aysan dhihi lahayn u ilaahay. bale ayuu dhe ilaahay ta'tiihim, wayuu imaanaysaa qiyaamadii, bale ta'tiihim qiyaamadii wayuu imaanaysaa, lilidhraabi alintiqaali weeye, waxaa laga guurayaa qowlkoodii, waxaa loo guurayaa in la caddeeyo kayfiyada wuquuca cadaabka ugu dhacaya nimankaan. bale ta'tiihim qiyaamadii wayuu imaanaysaa hawdha ilaahay, baqtatan sula ayay uu imaanaysaa, fatabhatum deedna way maskaxaynaysaa, falaa yastadiicuuna kari maayaan, tadahaa celinteeda udha ilaahay, walaa hum mana ahaanayaan buu dha ilaahay, yundaruuna kuwa loo korsana ahaan maayaan. alla wuxuu yihi subxaana watacaala qiyaamadii way u imaanaysaa u dha ilaahay, baqtatan ayuu dha ilaahay kada ayay ugu imaanaysaa, fatabhatum deedna way wareerinaysaa weeye, oo waxaa ku dhacaya taxayur, weer baa ku dhacaya, sido badan iyo maaragtay xayiraad badan ayaa dhacaysa maalinta qiyaamo. falaa yastadiicuuna kari maayaan buu dha ilaahay, tadaha celinteeda kari maayaan, qiyaamada markay timaado oy wareer ay kula timaado iskuma celi karayaan u ilaahay. walaa hum mana ahaanayaan buu dhahay haddana ilaahay subxaana watacaala yundaruuna, kuwa loo korsado, waxa weeye towbo iyo macdiro wax markaasi laga ogolaanayo ma jirto ayuu ilaahay. maxaa yeele maalintaas waxaa la joogaa daaruljaza ayaa la joogaa, adduunkan ayaa wuxuu yahay daar oo maaragtaya daarulcamala oo camalka laga shaqaysto. maalinta qiyaamo cid walba waxay la timiday ayaa lagu abaal marinayaa. wala wallahi qad xaqiiqay ayuu dhe ilaahay isuusi ayaa lagu jeesjeesay birusulin rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay sayidka maxamed sahow faxaaqa waxaa ku dego dhe ilaahay biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum kuwaas kamida u dhe ilaahay maa sii kaanuu iyaadeen bihi maaga yastaasiuuna kuwa ku jeesjeesay aayaddan ilaahay subxaana watacaala rasuulka ayuu wuxuuga dhigayaa tasliya weye maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka murgi jiraa layihi jeesjeeskooda iyo hoggaansan la-aantooda marka arrintaanu arrin soo jiri jirta inay tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aysan ku bilaabanayn ayaa ilaahay rasuulkiisa u sheegayaa markaasuu alla dhahay subxaana watacaala walaqad xaqiiqaha istuusia waa lagu jeesjeesowdha ilaahay birusulin rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay saxaaqa dabeedna waxaa ku degowdha ilaahay biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum kuwaas jeesjeesay kamida maa sii kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastaasiuna kuwa ku jeesjeesay cadaabku baa ku degay fakadaa yaxiiqu biman istasaa bika leyi waxaa lamida wixii adiga kuu jeesjeesana saasaa loo cadaabaya qul waxaa u tirahowdha ilaahay man keedaa yaglaukum idinka xifdinaya bileyli habeenka iyo wanahaari maalinta min araxmaani min cadaabi raxmaani allaha raxmaanka cadaabkiisa yaa idinka ilaalinaya haddii waxa weye cadaabku idinku dego axad ma jira wey arrintaas samaynayo walmukhaadabuuna laa yakhaafuuna weye kuwa lala kidaabaayo kama cabsanayaan cadaabku ilaahay maxayle way inkirsan yihiin balse ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kahow man keebaa yagla'ukum idinka dhowraaya bilowli habeenki iyo wanahaari maalinta min araxmaani mullaadku suu qadar meeshaan min cadaabi raxmaani allaha raxmaankaa cadaabkiisa haddii waxa weya idinku dego ma jiro weeye cid idinka ilaalinaysa bal ayuu dhe ilaahay hum ayagu can dikri rabbihim rabbigooda dikrigiisa u dhe ilaahay mucriduuna kuwa ka jeesanaa weeye waa weye dikriga ilaahay oo qur-aanka ayuu ka jeesanayaa bal ayuu dhe ilaahay hum ayagu can dikri rabbihim rabbigooda dikrigiisa mucriduuna kuwa ka jeesanaa weeye am lahum ow dhe ilaahay ma waxaa u sugnaaday aalihatun ilaahyaalo aalihadaasoo tamnacuhum ka mancinaysa waxyaabaha dhibaaya oo min duuninaa annaga sukadayna laa weeye istifhaamu linkaari ma annaka weeye am lahu ma waxaa u sugnaada ud ilaahay waa maya weeye aalihatun ilaahyaalo aalihadaasoo tamnacuhum ka mancinaysa oo ka reebaysa waxa mimaa yasuuhum weeye waxa xumaynaayo aalihadaasoo min duuninaa annaga sukadayna alahu man yamnacuhum minhu weeye kayrinaa wax annaga kayrkayna oo cadaabka ka manciye miyay iska leeyihiin waa maya weeye laa yastadiicuuna kari maayaan aalihadaasi ud ilaahay nasra anfusihim naftooda gargaarkeeda kari maayaan laa yastadiicuuna kari maayaan ud ilaahay subxaanahu watacaala nasra anfusihim naftooda gargaarkeeda ma karaayaan buu dhe ilaahay naftooda gargaarkeeda ma karaayaan ud ilaahay walaa humana ahaanayaan buu dhe ilaahay kufaartu minaa xaggayna cadaabkayna yusxabuuna kuwa lagala saaxibo walaa huma ahaanayaan ud ilaahay minaa ay min cadaabina weye yusxabuuna kuwa lagala saaxibo yujaaruuna weeye kuwa laga koriyo weeye waxay dhihi jireen saxibaka allaahu markay is yidhaahdaan carabtu waxay ka wadaan xafidaka allaha ku xifdiya waajaaraka allaha ku koriyo markaasuu dhe ilaahay walaahu minaa yusxabuuna ud ilaahay bal mata'naa haa-ulaa'i wa aabaa'ahum xataa daala calayhim alcumuru afalaa yarawna anna na'ti lahda nanqusuha min atraafihaa fahum alghaalibuun qul innamaa undirukum bilwaxyi walaa yasmacu summu ducaa idaa maa yundaruun ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bale mata'naa waanu u raaxaynow ilaahay dhibankan wuxuu dhahay ilaahay bale mata'naa waanu u raaxaynow ilaahay mushrikiintan haa-ulaa'i kuwa kanow ilaahay bale mata'naa waanu u raaxaynay haa ulaa'i kuwaan oo mushrikiinta iyo wa aabaahum aabayogooda ud ilaahay waxaan uga nimcayn ayaan u raaxaynay xataa daala inta uuaga dheeraado caliim korkooda alcumuru cumriyaasha markaasay ku kasoomeen sidaas maxaa yeele ayagoo macsi ku dhex jira ayaay raaxo ku jireen cumri dheer bay heleen arrintiday ku kasoomeeyeen waxay u qaateenba ilaahay inuusan waxba maaragtaya oo uusan ka falaynin oo sidaas ilaahay raali uga yahay marka allah wuxuu dhahay bale mata'naa waanu u raaxaynay haa-ulaa'i kuwa kanowdha ilaahay iyo wa aabaahum aabayowgoodowdha ilaahay xataa daala inta uuaga dheeraado caliim korkooda alcumur cumriyaasha afalaa yarawna saw arki maayanowdha ilaahay annaa anagubuudha ilaahay na'til arla arlada inaan u imaanayno annaa anagubuudha ilaahay na'til arla arlada inaan u imaanayno su arki maayaan waxa weeye arlada ayagu ay joogaan weeye kufaaru maka gaar ahaan nanqusuhaa xaal aan nuqsaaninayno min atraafihaa daraafyaalkeed aan kasoo nuqsaanayno waa weye nuqsaantaasu fatxiga nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo furayo oo futuuxaadka ay muslimiinta helayaan weeye oo dhulki gaalada markaasi la furanayo mar walba weeye naanqutuhaa xaal aan nuqsaaninayno ui ilaahay min atraafihaa darafyaalkeeda aan ka nuqsaanayno afahum ayaga miya alghaalibuuna kuwa qaalib noqonaya ah afahum ayaga miya alghaalibuuna kuwa qaalib noqonaya adkaana ah laa weeye bali nebiyo asxaabu nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa qaalib noqonaya ee ma dhacayso inay kufaarta ay qaalib noqdaan weeye maxaa yeele rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa xaq ku taagan mar walbana ciddi ahlulxaqa ayaa qaalib noqota weeye qul waxaa u jira hawl ilaahay sayidka maxamed kaahu inamaa in kaleeta maahine undirukum baan idin digayaa bilwaxyi waxyi ayaa idinkugu digayaa waxyi min allah weeye laa min qibali nafsi weeye ilan ayagaa waxay leeyihiin maxamed waxaan oo wato asagay iska wata marka inaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isaga waxba iska wadan ee arrintaanu xag rabbi ay ka socoto ayaa annagu saan udhehla leeyihi alla wuxuu yihi qul waxaa u tidhahdaa inamaa in kaleeta maahine undirukum anigu waan idin digayaa bilwaxyi waxyaa idinkugu digayaa walaa yasmacu summu midka maqalka la-nana maqli maayo adducaa ducada idaa maa yundaruuna marka loo digaa ui ilaahay kuwa waxaa weye ilaahay basiirada ka qaaday markii loo digo digiddaas maqli maayo ma aqbalayaan weeye walaa yasmacu summu yo ui ilaahay midka maqalka la-le ma maqlaayo adducaaca yeerista ui ilaahay idaa maadu waska unsira weye idaa maa yundaruuna marka loo digaayo weeye maxaa yeele waxay litartihim alcamala bimaa samicuuhu min alindaari weeye waxayna u maqlaynin waxay ka tageen inay maaragtay ay ku amal falaan oo ay dhegaystaan simaaca qabuulin waxyaabaha loogu digaayo sida qof ina ee dhigalo oo kale walain massatum nafxatun min cadaabi rabbika layaquulunna yaa weylanaa innaa kunnaa daalimiin wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay-an wain kaana mithqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون قال أوهر سبحانه وتعالى ولا والله إن مستم هدي تابته نصحة نور إله أفوفت هدي تابته وقع أخر في ساوي ومن عذاب ربك ربك لا يعلاك يستكمله لمن كان سيدانه wax yar oo afuufid yar hadday taabato oo cadaabka rabbigaa ka mid a layaquuluuna waxay ku qowlayaan ku qowlayaan yaa weylana halaagayni inaa anagu kunnaa waxaan ahana daalimiina daalimiin yaa weylana halaagayni hoogayni inaa anagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiina daalimiin ayaan ahay israagii aanu saliid yeelnay iyo nabiga beeninka aan beennay wanallacu waanu dejinaynaa hawdha ilaahay almawaasiina miisaanyaalka alqista eydaa kalcadli weeye cadaalada u saaxiibkaa liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati qiyaamada yownkeedaan dejinaynaa wanallacu waanu dejinaynaa almawaasiina miisaanyaalka ui ilaahay alqista oo caadilka ah liyowmi alqiyaamati laal yowmi waa dhihi kartaa laal yowmi alqiyaamati laantaan macnaa fii weeye fii yowmi alqiyaamati qiyaamada yownkeeda falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu nafa ui ilaahay shay-an shay lagu dulin maayo falaa tudlamu nafsun naf lama dulminaa shay-an shay ui ilaahay oo xasanaad laga nusaani maayo siyaad lagu ziyaadin maayo wain kaana hadduu ahaada camalkii ui ilaahay ay samaysay mithqaala xabatin xabad wasankeeda ui ilaahay oo min khardalin khardal geedka sagaaxuurka la yidhaahdo sagaaxuurka geedka la dhaho ama waxa weeye waa geed uun sisinta ka sii yare weeye wain kaana hadduu ahaada mithqaala xabatin xabad wasankeeda oo min khardalin khardal ah ui ilaahay ataynaa biha waanu la imaanaynaa miisaankeedii baanu ku keenaynaa wakafaa binaa annaga ayaana ku kaafina ui ilaahay xaasibiina xisaab shay walbana annaga ayaa xisaab ku kaafina ui ilaahay wala wallaahi laqad xaqiiqee aataynaa waanu siinay ui ilaahay muusa nabi muuse iyo wa haaruuna haaruun alfurqaana furqaanta ayaan siinay kii xaq iyo baadil saasaariisa iyo xalaal iyo xaaraamta horeer yeeye iyo waliyaan iftiin ayaanu siinay iyo wa dikran dikri ayaanu siinay waano oo lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta usugnaata ui ilaahay alladiina mutaqiintaasoo yakshawna rabbahum rabbigooda ka cabsanaayo bilqaybi qayb xalaal ay ku sugan yihiin ui ilaahay wahum ayaguna ayuu ui ilaahay min asaacati saacadda mushfiquuna kuwa ka cabsanaaya ah ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabiyullaahi muuse iyo haaruun waxaanu siinay furqaan ayaanu siinay waxa weeye tawreedaa laga wadaa waliyaan iftiin ayaanu siinay isla tawreedkii oo ilaahay sifaynaya weeye wadikran waana ayaanu siinay oo lilmuttaqiina usugnaatay dadka mutaqiinta waxa lagu kaa siinaya ayagaa ku intifaacaayo kasaska ambiyada ayaa meeshaan laga jirayaa, ayadoo waxa weeye ilaahay cilmiga ummati maxamed uu ku diyaadinayo toban qisaa meeshaan lagu sheegi doonaa, qisatu muusa wa haaruun, qisatu ibraahim, qisatu luut, qisatu nuux, qisatu daawuud, qisatu sulaymaan, qisatu ayuub, qisatu ismaaciil, qisatu idriis, qisatu ibni sible, qisatu maaragtay yuunus, qisatu zakariya, qisatu maryam iyo ciisa ayaa lagu sheegi doonaa. ala marka wuxuu dhahay subxaana watacaala wahum ayagu min asaacati saacadda u ilaahay ahwaasheeda mushfiquuna kuwa la cabsanaayo weeye wahaadaa midkaan oo qur-aanka ahow ilaahay dikrigika weeye dikrigaasoo mubaarakun la barakeeyey afa antum idinku low dikrigaas munkiruuna kuwa inkiraa miyaas wahaadaa midkaan qur-aanka ahow idinku dikri weeye mubaarakun oo la barakeeyey afa antum idinkuo dikrigaasoo anzalnaahu aanu soo dejinay afa antum idinku low dikrigaas munkiruun miyaad inkiraysa استفهام ولا توضيح واحد عشر كان انت اسوك ايجي يا والله سبحانه وتعالى اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكد الله لنا يا ايضا قنتم ايه كوبات وصورة الانبياء خميدة الله سبحانه وتعالى وحونا وغفة ورمي او اي نصاب الله وني قصصت انبياء او الله وحونا سيري سبحانه وتعالى وحانو سيني نبي موسى هارون فرقان ايانو سيني iyo iftiin ayaanu siinay, mawcido ayaanu siinay oo dadka mutaqiinta mawcido u ahoo wax u taraysa, kuwaasoo rabbigooda ka cabsanaya qeyb ayagoo ku sugan ama ilaahay qeyb uga sugan yahay, saacaddana waxa weeye la cabsanaya. markaasuu ilaahay wuxuuna dhahay qur-aankan waxa weeye waa dikri oo la barakeeyey oo aanu soo dejin oon ilaahay asaga miyaad inkaraysaan oo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. hadda meeshaan marka waxaynu galnay qisooyinkii dhowrka ahay oo shalay aynu sheegaynay, waxaa meeshaan laga gudagelayaa qisasul ambiyaa iyadoo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tafsiyadooda dhigaayo, ummadiisa cilmigeeda lagu siyaadinaayo, waxaana suuraddan lagu sheegaa aynu soo dhaanay toban qiso. qisada ugu horeysa qisada nabiyulaahi muuse iyo haaruun weeye oo shalay aynu bilownay casharkeenni aakhirkiisa. qisada labaadna waa qisadii nabiyulaahi ibraahim oo hadda waxa weeye meeshaan aynu ka bilaabayno. qisada saddexaad waa qisadii nabiyullaahi luut iyo qoomkiisii. qisada afaraad qisadii nabi nuux weeye. qisada shanaad waa qisadii daawuud iyo sulaymaan oo isdhalay. qisada lixaad waa qisadii nebi ayuub. qisada toddobaad waa qisadii nabiyullaahi ismaaciil iyo idriis iyo dilkufli. qisada siddeedaad waxa weeye qisadii nabi yuunus, yuunus ibnu mata. qisada sagaalaad waxa weeye qisadii nebi sakariye. qisada tumanaad waxa weeye qisadii maryamo iyo nabi ciise oo isdhalay salawaatullaahi wasalaamuhu cala aljamiic, dhammaantood nabadgelyo korkood allah yeelay. marka hadda waxa weeye markii aanu sii waraysay soo bilownay oo gaaban, waaynu meeshaan kagelaynaa nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisa wixii dhex maray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo kaga warramaya. xikmada markaasi qisastan loo jeedana hadda waa midaan hore u sheegnay. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaa wallaahi qad xaqiiqaha aataynaa waanu siinay ibraahima ibraahim rushdahu hanuunkiisa ayaanu siinay min qablu hor ayuu dha ilaahay ay qabla min qablu hor weeye hanuunkiisa ayaanu siinaa laga wada hadlayay qabla buluuqihi weeye intuusan qaan gaarin. walaqad xaqiiqaha ayuu dhahay alle aataynaa waanu siinay ibraahima ibraahim ow dha ilaahay rushdahu hanuunkiisa ayaanu siinay. hadda hanuunkan waa la isku khilaafsan yahayo culummada qaar waxay yidhaahdeen rushdigaanu waxa weeye ilaahay baad wuxuu leeyahay waanu hanuuninay qabla intuusan qaan gaarin, oo muraadku waxa weeye huduhu waa alihtidaa inuu ku hanuuno lisalaaxi diini wadunyaa weeye adduunyada salaaxeeda iyo aakhirada salaaxooda suubanaashadooda weeye. marki waxa waaye meeshii sardiga ahaydoo godka aheeday oo kasoo baxayo hooyay isku qari jirta isagoo yar ayuu fisfikiray xidigaha ayuu wuxuu u dariisaday ilaahay waxdaaniyadiisa. muraadkuna ma ahan haa layidhi hudaahidaan lagaga jeedo nabinimo maahan baa layidhi. culummada qaar waxay yidhaahdeen walaqad aataynaa ibraahima rushdahu waxaa laga wadaa min qablu waxa weeye qabla muusa wa haaruun ayaa laga wadaa ilaa ayada haddaa lasoo sheegay siminkana asaa ka horreeyeen. qisasta hadda suuraddan sida loogu sheegaayo tartiib maahan. haddii qowlkaasi la qabtaa layidhi rushdiga waxau noqonayaa annubuwa u noqonayaa oo waxaa meesha xasilayaa layidhi inkastoo muraadka uu yahay qablu qabla albuluuq haddana rushdigu waxa weeye alihtidaau lisalaaxi diini wa dunyaa weeye. marka hadda waxaa layidhi hadii la yidhaahdo qowlka dambo qabla muusa wa haaruun weye la yidhaahdo, rusbigaana waxay noqonaysaa anuu way noqonaysaa taasaa markaasaa laleeyahaa layidhi. Haddii masalanba la yidhaahdo qablina waxa weya qabla albuluuq oo sii hore la qabsana, rusbigu waxau noqonaya alibtidaau lisalaaxi diin wa dunyaa weeye, adduun iyo aakhiro salaaxooda in lagu hanuusho. Maxaa yeele waxay yidhahdeen culammadu ana allaha lam yatakhid waliyan jaahilan, ilaahay ma uusan samaysanin weli oo jaahila ilaahay ma yeelanin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala weli oo jaahila ilaahay ma uusan yeelanin oo macrufadiisa ka jaahila, iska day maqye. Marka hadda weliga sidiisaba haddii meeshaas nuqdadaas wax yar aynu fiirino, qofku haddii ilaahay wilaayo uu siiyo oo ahlu wilaayo uu noqdo, haddii xataa waxa weeye oo wilaayadaas ka hor uu jaahil ahay, haddiiba wilaayada ilaahay uu siiyey ay xun tahay, jaahil noqon maayo, macrifo ayaa ilaahay u yeelayaa. Xataa markaas ka hor wax asbaaba oo markaasi jahliga ka saaraba yowsan la imaanin, ee haddii ilaahay wilaayada u doorto waxa weeye maaragtay jaahil ilaahay ka dhigi maayo. Oo qofku hadduuba weli noqdo waa in wilaayada cilmigeedii la siiyaa, taasay noqonaysaa dhan culamada caarifiinta. Marka qofkaanu waa weli waana jaahil wax suurtagelaya maaha, maxaa yeele dadaa waxaa laga yaabaa inay u malaynaayaan qofkii haddii waxa weeye masalanba wax badan uusan hadda akhris iyo waxbarasho uusan ku dadaalin, dadkina ay leeyihiin qofkaanu weli weeye in markaas ay u haystaan qof jaahila see weli ku noqonaya. Haddii welinimadaas ay run tahay oo ilaahay weli uu ka dhigay, ilaahay weliga kama reebanaayo, ilaahay macrifada kama reebanaayo, oo welinimada iyo macrifadu wax isla socdo weeye. Haddii hadda macrifo aana la siina, ilaahay weli kama dhigi maayo sideedaba. Haddii muraadka loola jeedaa la yidhi qabla muusa wa haaruune, hadda rusbigaanu saan horu sheegnaba waxa weeye anugo weeye wa irshaadu lkhalqi, waa nabinimo iyo khalqiga ilaahay weli hanuusha. Labadaasaa markaasa hadda aqwaasha ugu badan. Alla markaa wuxuu dhahay walaqad xaqiiqa aataynaa waanu siinay ibraahiima ibraahiimow ilaahay rushdahu hanuunkiisa ayaanu siinow ilaahay min qabl hor ayuu dhe ilaahay sida jaalaynku qabla buluuqiha ayuu leeyahay. Qabla buluuqiha haddii la yidhaahdo iyo qabla muusa wa haaruuna waa labadaas qowlo waa sida hadda aan soo sheegnay. Wa kunnaa waxaana ahaanow dhe ilaahay bihi ibraahim caalimiina kuwa ku cilmila ayaan ahaanay, oo waxaan caalimiin ku aynow dhe ilaahay inuu arrintaas in la siiyo uu ahlu ahay weeye. Markii nabiyullaahi ibraahim arrintaa la siiyey, hadda nabinimadiina markaasi ay kamid tahay markii ilaahay nabi uu ka dhigay oo ummaddiisa loo diray, hadalladii markaasi uu ku yihi oo kula dooday iyo dacwadii sida uu ugu yeeray iyo sidii loo hor yimiday iyo arrintaasi wixii ay keentay baa ilaahay noo sheegaya. Allah wuxuu yihi wadkur xusow dha ilaahay id waqti qaala oo u dhahay nabi ibraahim liabiihi aabihiis aabihiis azar waa tan soo maraynay id waqti qaala u dhahay liabiihi aabihiis iyo wa qowmihi qoomkiisi maa haadihi tamaasiilu ma sawiryaashaan oo kuwaana maxay yihiin allah sii tamaasiisaaso antum idinku lahaa ayada caakifuuna kuwa ku nagi aasiyiin maa haadihi tamaasiilu timsaal weeye say macnaha meel la qutumyo waaye jamcu timsaalin weeye waa suurad masnuucaa oo waxa waaye maar laga sameeyey dahab laga sameeyey geeda laga qoray dhagax laga qoray waxyaabahaas weeye toobaatan iyo laba sanam ayaa la sheegay ayay lahaayeen oo kala nooc wax dahab yihiin wax sulo yihiin wax xadiid yihiin wax rusaas ay yihiin wax nuxaas ay yihiin wax dhagax yihiin wax qoryo ay yihiin waxyaabaasay ahaayeenaa li waxay weynaadaa la sanam oo dahab oo waxa weeye jawaahir la mariyey labada indhood laga mariyey oo markaasi waxa weeye habeenka marka la gaaro mugdiga markaasi ku iftiinaya waxyaabaha sida loogu wax loo mariyo loo xardhay maa haadihi tamaasiilu ayuu dhahay masawiryaashaan oo kuwaana maxay yihiin allatii masawiryaashaasoo antum idinku lahaa ayada caasifuuna kuwa ku nagi aasiyiin waxaa aad ku cibaadaysanaysiin waa maxay buu dhahay waa ku inkirayaa waa shay markaasi ayaga xaadisa ku ah oo la yaab ku ah weye cid kale geysa waxaan macsidaay haya wiigood ma aysan aragin antum cadda cukuufow ka cabiraa leeyi oo markaasi cibaara can istimraara weeye cala shay shay oo markaasi waxa weeye la daa'imaa muraadna uun loo daa'imin cibaadato ma uusan cabirin baa leyi ood caabudaysiin ma dhihinaa leeyi xaqiiqad ou xaqiraay weye maxaa yeele meesha cibaada ma taallo qaalu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay igoo ka jawaabaya wajadnaa waxaanu helnay aabba'ana aabbayowgayna lahaa asnaamkan ama tamaasiishan caabidiina iyagoo caabudaya, ayaga cibaaradooda cibaaday ka cabirayaan. ilan ayaga hadda waa la fiican yihiin oo iska xaqiri maayaan. haddana waxa weye dawud waxay ka dhigeen inay ku jawaabaan taqliid, maxaa yeele taqliid hadda waxba u karaya ma jirto. shaygan waxaa la rabaa in cilmi loo haayo, dhaqamaa saasoo ahaaji waxba tari mayso. qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waxaanu helnay aabbaana aabbayowgayna caabidiina iyagoo caabudaaya lahaa asnaamtan caabudayaan soo gaarnay, faqtadaynaa bihim annaguna ugaga dayanay. marka bani aadamka waxa u badan yahay si markaasi waxa weeye caqli la-aana inuu isagaga socdo, maxaa yeele shay aysan ka fikiraynin ayay iska dul saaran yihiin. aabbaadeen yaanu ka soo gaarnay leeyihiin, waxyaabaha aabbaada laga soo gaaray wixii ummadihii hore ay ku baadiyoobeen wey kufaaru maka inaa wajadnaa aabbaana kulli saasay ahaayeen. wixii ahlulbaatil oo dhan wixii ay ka soo gaareen dadkoodii ayay badanaa taqliidsadaan. marka dhaqamada xun oo shareecada jibinaaya sida asabiyadoo kalentood oo abkasiir soomaaliya ku ah waxaa loo baahan yahay in layska daayo. hadday cudurgaar loo heli maayo waa shay aada iyo aada u foolxun weeye. daliilna markaasi wax loo hayo caqli iyo markaasi diin wax sifaynaayo arrintaas oo markaasi wax yar u arkaayo ma jiraan haba yaraatee. marka waxa weeye ummaduhu sii isiisa bahayaa. qaala markaas wuxuu ku dhahay nabiyullaahi ibraahim laqad xaqiiqee kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabba'ukum aabbayowgiina cibaad aad caabudaysaan tamaasiishaan sida lalaalin baadik wa ku sugan weyn oo cad u dhah. war cad buu u sheegay. qaala wuxuu dhahay ilaa halka marka hore xujay ku ooga xujadii ka jawaab waayeen taqliiday aadeen mar haddaysan waxba gacan ku haynin ayuu hadda si fiican ayuu waxa weeye xujada usii saaraya. qaala waxa u dhahay laqad xaqiiqee kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabba'ukum aabbayowgiina sida lalaalin baadik wa ku sugan mubiin oo cadaad ahayen. aabbaadiina waxaan caabudi jiray iyo adinkoo hadda ku raad jooga baadibaad ku sugnaadeen. maxaa yeele shay baadil ahoo layska daba joogaahu waa layskula baadiyoobayaa waana layskula hoogayaa. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay aji'tanaa ma waxaad noola timiday bilxaqi xaqi miyaad noola timiday ibraahimow fii qawlika haada qowlkan hadda aadna loogeyd am amase anta adigu min allaacibiina kuwa ciyaaraaya miyaad ka mid tahay. bal fiiri say u hadlayaan. qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timiday bilxaqi xaqi miyaad noola timiday oo miya ma waxaa tahay nin xaq sheegaayo am amase anta adigu min allaacibiina kuwa ciyaaraya miyaad ka mid tahay. masa nin wasaa ciyaaraysa waa ku sidahay dhahe waxaad uwada warkiisaasay baciisanayaan. maxaa yeele baadilkaasaa maskaxdooda galay oo ku raasikay. sidaas markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi ibraahim bal iska daaye rabbukum rabbigiina oo cibaada mutaysaahi rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye iyo wal ardi ahrada rabbigeeda alladii rabbigaasoo fadarahunna samaawaatka iyo ahrada abuuray meel uu ka targooyahay ayagoo isan jirin. nabiyullaahi ibraahim wuxuu tusinayaa adilatu tawxiidka uu tusinayaa. qaala wuxuu dhahay bala rabbukum rabbigiinu almustaxiqu lilcibaadati weeye cibaada mutaysay rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye. waxaa meesha ku haraya waxa hadda ay caabudayaan ilaa waxaasu samaawaati ahrada ma aysan abuurin wax tasarufana kuma laha iyo walcarli ahrada alladii rabbigaasoo khalaqahunna samaawaati ahrada abuuray waanaa aniguna calaa dalikum tiinaas oo aan leeyahay min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaya aan ka mid ah waanaa aniguna calaa dalikum tiinaas min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaya ayaan ka mid ah. watallaahi ilaahay waan ku dhaartay ayuu dhahay nabi ibraahim laakiidanna waan xiiraysan oo waan xiiraysanne asnaamakum asnaamtiina bacda an tuwalluu markaad jeesatiin bacdigeeda mudbiriina xaalaatiin kuwa dugur jeedinaya markaad ka tagtiina xiilo ayaan samayn doonaa un oo waxa weeye markaasi aan wax uga qabto baahalaaka aad caabudaysaan weye. hadda marka waxau samayha ahaa la yidhi wuxuu ka guuraya ha la yidhi adiladii oo qowliyadaa heeday wuxuu u guura ha la yidhi dalaalo oo ficiliyaa weeye. maxaa yeele qowl haddii wax lagaaga aqbali waayo asaad ficil aad awoodo inaad samaysaa loo baahan yahay. marka markii nimankan daliil waxba aysan u faa'iideyn qowliya waa u ciisaa la yidhi daliil uu ficiliyo oo ah inuu asnaamtan jejediyo. macnaha wuxuu ka wada hadal yidhi waxaan ku dadaalayaa jejedinteeda arrintaasna xiilaan u samaynayaa ilan hadda idinkooga soo horjeediin ma jejedi karoo hadda waa adigu soo boodaysaane. marka waxaa la yidhi arrintan ayaga miyuu maqashiiyo mase lisaanu xaalkiisaa sida ahaayo qalbigu iska dhahay labadaasba waa la sheegaa. Waxaa la yidhi ayaguu maqashiyena waa la dhahay. qaarna waxay yidhahdeen maya qalbigu iska dhahay ayaa la yidhi, oo lisaanu xalkiisa saasa ayaa la yidhi. fajacalahum wuxuu ka yeelay dhow ilaahay warku waa ku rumeeyey. marka waxaa la yidhi way ka tageen meelo kale, nooma tegi doonaa meel ciid u ahay, dana dacaam soo qaadeen oo asnaamta ag dhigeen si ay maaragtay dacaamkaas ugu barakowdo, ilaan barakay ku aaminsan yihiine ayay meel ciidu ahay aadeenaa la yidhi. meesha ciidda weyheed markay aadeen ayuu markaasuu ka haray, sida hadda insha allahu tacaala suuratu wasaafaad igu tegi doono, fanadara nadratan fi nujuumi faqaala inii saqiimun fatawallau canu mudbiriina faraaqa ilaa aalihatihim faqaala alaa ta'kuluuna, waa ku tegi doonaa meeshaasna bayaan kale ugu tegi doonaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fajacalahum wuxuu ka yeelow ilaahay bacda dihaayihim, weye markay tageen ka bacdi oy meelay ciidda ay ku kulmaan ay aadeen, jidaadan burbur ayuu ka yeelay. fajacalahum wuxuu ka yeelay jidaadan burbur ayuu ka yeelay, fasaasan weye saas ayuu ku garaacaa la yidhi, inaan la dhex galay ayuu markaasoo burburoo ka dhigaa la yidhi. jidaadan burbur ayuu ka yeelow dhay ilaahay subxaana watacaala ilaa kabiiran, mid weyn mooyaane oo lahum ayaga usugnaaday. sanamki waxa weye ugu weynaay oo kabiirka u ka reebay, ilaa kabiiran, mid weyn mooyaane oo lahum ayaga usugnaaday. sanamka weyn waxa u dhaafaa la yidhi calaqal faasa fii cunuqiyaa la yidhi, faaska ayuu qoorta usuraa la yidhi. ulajeeda weyn buu ka leeyahay inuu caqli xumadooda ayo jahligooda uu tusaal rabaa. markaasu waxa weye sanamku weynaayow faaskiiu garabka u geliyaa la yidhi, ma jirin isaga waa ka tegaa la yidhi. kaas kaliya ayuu kasoo reebay, inti kalena waa baabiyaa la yidhi. lacallahum bal inay yarj ilayhi midkaas kabiirka, lacallahum nimankaas mushrikiintaahu ilayhi midkaas kabiirka oo sanamkaa yarjicuuna inay usoo laabtaan, oy arkaan waxa qayrkiisa uu ku falay, si macnaha warkiisa asaga sida noqon doona, oo waxa u dhihi doonaa sida tan waxa u dhihi doonaa isagaa jijadiyi. lacallahum inay ilayhi isaga xaggiisa yarjicuuna ay usoo laabtaan. qaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay markay soo laabteen oy arkeenaa la yidhi waxa lagu sameeyey asnaamteedii, mankii baa facala falay haadaa midka tan bialihatina ilaahyaalkayna, inahu kaasula min aaalimiina, aalimiintuu kamid yahay. war ninka ilaahyaalkayna saan u jejebiyey oo saan ka dhigay yaa waa yidhahdeen taas waa aalimi. mankii baa facala falay haadaa midka tan bialihatina ilaahyaalkayna, inahu kaasu la min aaalimiina, aalimiintuu kamid yahay. qaaluu waxay yidhaahdeen ilaahay, qaala bacdun libacdin, dhexdooda waxay isu dhaheen ima isqabarsadeen, samicnaa waxaanu maqalnay fata nin dhalinyaro ah oo yadkuruhun ceedaynaaya, waxaanu hadda ka hor maqalnay asnaamtan nin ku taagan oo waxa weeye ceedaynaaya. ninkii hadda ceedaynaayana waxaa dhici karta inuu isagu maaragtay dhibtan uu sameeyey. samicnaa waxaanu maqalnay yidhaahdeen fata nin dhalinyaro ah oo yadkuruhun ceedaynaaya weeye, oo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu ibraahim la dhaho, ninkaa ibraahim la yidhaahdo oo waxa weeye ceebaynaa ayaan maqalnay. hadda culimmada waxay yidhaahdeen qaaluu samicnaadaan qoladaa wax maqata waxay ahaayeenaa la yidhi kuwa lucafa ahay ahaayeenaa oo qowmi ibraahim kamida, oo waxa weeye nebi ibraahim waxa weeye warkaas ka maqlaa la yidhi asoo dhaaranaya, oo waxaa la sheegaa kuwa markaasi waxa weeye qandhanay oo asnaamtan in loo tabaruga meesha loo keenay ayaa waxaa la yidhi warkiisa maqla ayaa la yidhi. marka kuwiyaa waxa weeyaa dadkii markay meesha imaadeen ku makiyo usheegaa la yidhi. marka sidaas markay dhaheen qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay, qaaluu waxay yidhaahdeen waxay dhaheen ow ilaahay samicnaa waxaanu maqalnay fatan nin dhalinyaro oo yadkuruhum caadeynaa yuqaalu lahu loo yidhaa ibraahiimu. marka saasay is dhaheen qaaluu waxay yidhahdeen fa'tuu la kaalaye bihi ninkaas dhalinyaraha hala keeno calaa acyuni naasi dadka indhahooda halaka kor keeno, oo dadka dhan iyo indhaha ku hayeen halkaan lasoo joojiyo. waxay yidhaahdeen fa'tuu ila kaalaya bihi kaas calaa acyuni naasi dadka indhahooda korkooda kula imaada, lacallahum waxay mudan yihiin dadku yasaduuna inay ku markhaati kacaan inuu yahay ninka faacilkaa oo waxaan sameeyey ayaa laga yaabaa, lacala naasa yasaduuna weye calayhi inay ku markhaati kacaan ee tasbiicikiisa baan yakuuna axadu min annaas taa waxaa laga yaabaa axad oo dadka kamida inuu arkay isoo jebinaayo ummaddan haddii lasoo aruusho waxaa laga yaabaa qof laga helo markii uu jejebinayo ibraahim asnaamtan goobjoog ahay. qaaluhu waxay yidhaahdeen oo dhaa markuu ibraahim waa la doona waa la soo qabtay, markii la keenaa la warsanaya, qaaluhu waxay yidhaahdeen a anta adiga miyaa facalta fasay haada midkan bialihatina ilaahyaalkayna yaa ibraahim ibraahimu ibraahimu ilaahyaasena maadaasaan ku sameeyey. qaaluhu waxay yidhaahdeen a anta adiga miyaa facalta fasay haada midkatan bialihatina ilaahyaalkayna yaa ibraahim ibraahimu. qaala wuxuu dhahay markaas isagoo ficilkiisa ka aamusahay, ilaa hadda asaga ficilaa la weydiiyey, ficilkuu ka aamusa. qaala wuxuu yidhi bale iska daaye facalahu waxaa falay kabiiruhu midkooda weynaa falow dhahay, sanamkan weyn ayaa falow dhahay oo asnaamtan kala baabiiyey, bale facalahu waxaa falay kabiiruhu midkooda weyn haadaa oo midka kana ee fas'aluhum su'aala ka su'aalu dhahay isaga inkaanu hadday ahaadeen yandiquuna kuwa dhawaaqaay hadday hadlaayeen weeye. waxaa ku filan taqdiimu jawaabi fardi weeye. inta ka horeysana waxay ahayd taxriil looga soo jeedaayo asnaamta oo markaasi macluumta ay ogyihiin inay caajisiin ay yihiin weeye, ficil weeye, waxaan ficil awoodinaysa ilaahay hayni. farajacuu nimanku way laabteen o dhe ilaahay ilaa anfusihim naftooday ku laabteen. markuu taas dhahay sanamku weynaay na meesha uu kusoo haray taasna garabka ugu jiro, farajacuu way laabteen o dhe ilaahay ilaa anfusihim naftoodii ku laabteen ayaguo fikiraaya. ilan bani aadamku sidiisa hadduu caqligiisa xataa shaqay lahay waxyaabaha qaarkood waa ka tegi lahay, ee waxyaabaha koolxumada ah waxa loo samaynaayo xataa caqligii caadi ahayn lagu shaqaynay, ee haddii qofka caqliga ilaahay ku abuuro qariisiga hadduu ku shaqeeyo sida qaalibka xuman waa ka tegi lahay. farajacuu way laabteen o dhe ilaahay ilaa anfusihim naftoodiibay ku laabteen ayagoo fikiraaya. faqaaluu markaas waxay dhaheen o naftooda u dhaheen inakum idinku antum idinku ta'tiid weeye aldaalimuuna kuwa daalimiinaatiin war idinku waxaa tihiin daalimiin baatiin. cibaadada markaas aad caabudaysaan ma laa yandhuqu qof aan dhawaaqayn aad caabudaysiin weyn. sidaas markay dhaheen waxaa la rabo inay ku adkaystaan oy caqligoodu markaas uu shaqeeyo. hadda dadka ilaahay hadduusan khayr la doonayn xataa caqli ma laha. dadkaan hadda wax kasta oo baadila ku kacaaya, dulmiga samaynaaya, balaayada ku dhex jira, waxa weeye caqligooda waxay dadku u qabaan markay fiiriyaan caqligooday la yaaban yihiin. caqliga waa laga qaaday dugsiisaba. dadka haddii ilaahay sidmo uu la doonaayo oo ilaahay halaag la doonaayo oo ilaahay khayr la doonayn xataa caqliga caadiga caqligu ilaa nimca weyn weeye markuu si xun ugu tasarufay waa laga qaadaa. marka waxay kusoo baxayaan waxaan caqli lahaynoo iska xayawaan socda. ilan waa arkaysa hadda dadkan sidmada ku dhex jiro dadka dhacaayo oo dilaayo oo wax kasta oo faaxishaa ku kacaaya dad caqli ku jira maaha, maxaa yeele caqli bani aadam waxaas la sawiraayo. marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala uma nukisuu waa la foorariyow dha ilaahay, uma nukisuu waa la fuuriyey, xag ilaahay baa laga fuurariyey, calaa ru-uusii madxahooda ayaa loo fuurariyey, waxaa laga wadaa hudduu ilaa kufrin gaalnimadeediyaa loo celiyey. markaasay waxay dhaheen lawallaahi qad xaqeeqee calimta waad ogtahay ibraahimow ma haa-ulaa'i kuwaanu yandiquuna kuwa dhawaaqa inaysan ahayn. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala laqad calimta waad ogtahay yidhaahdeen ma haa-ulaa'i kuwaanu inaysan ahaynin yandiquuna kuwa dhawaaqaayo. seed nootaraysaa marka inaanu su-aalin bal hadday saasii ma iska daayaan. qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi ibraahim afatacbuduuna miyaad caabudaysiine min duuni illaahi ilaahi tukadiisa maa shay laa yanfacukum aan idin anfacaynin shay-an shay oo risqi iyo qeyrki waxa idin siyaan laha. qaala wuxuu dhahay nebi ibraahim afatacbuduuna miyaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahi tukadiisa maa shay laa yanfacukum aan idin anfacaynin shay-an shay idin anfacaynin walaa yalurukum aana idin dhibaynin. haddaa iska daysaan cibaadooda maxaa yeele ilaahay haddii la caabudo waa ku anfacaya, haddii cibaadiisa la daayana waa ku luraya. marka waxa weeye asnaamtaanu saas ma aha, ufkin ufkow dhahay ayaa lakum idinka idiin sugnaatay iyo waymaakii tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni ilahi ilaa qeyrkiisa. ufkin ufaa lakum idinka idiin sugnaatow dhahay amba ufki la yidhaha ama ufa la yidhaha saddex shaqalaal akhiya ayaa lakum idinka idiin sugnaatay iyo waymaakii tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni ilahi ilaa sukadiisa. afalaa tacquluuna sow gala mowsiinow dhahay in asnaamtaanu waxa weeye cibaado aysan mutaysanaynin inayna suubanaynin. cibaado waxaa mutaysana alla uu yahay subxaana wa tacaala. hadalladaas markuu dhahay waa aad iyo aadaa laysugu xanaago. markaan nimankaana hadda waxa weeye baadil keliya ayaa maskaxdooda galay oo wax kaley maaragtay ay doonayaan lama arko weye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaaluu waxay yidhahdeen go-aan ina gaareen, xariquuhu guba ayay dhaheen ibraahim hala guwo, wansuruu u gargaarane aalihatakum ilaahyaalkiina. qaaluu waxay yidhahdeen oo ilaahay subxaanahu watacaala, xariquuhu ibraahim hala guba yidhahe, hal gubay dhaheen, xariquuhu guba yidhahdeen, wansuruu u gargaarane aalihatakum ilaahyaalkiina. ilaah marka in loo gargaaro u baahan maxau taraya warkaas waxaa dhahaa la yidhi horey waa taan soo marnay, dininkii waxaa la soo bixiyey nabiyulaahi ibraahim gaal ku weynaayo namhuud ibnu kancaan ibnu sanxariib la dhihi jiray uu joogay. namhuud waxaa la dhihi jiray namhuud ibnu kancaan ibnu sanxariib ibnu namhuud ibnu suuf ibnu xam ibnu nuuxaa la dhihi jiraa la yidhi. amase waxau ahaa la sheegaay nin oo asraadda faarisa ayaa joogay, kurdiyiinta oo reer faaris ahay oo la dhihi jiro haynuuf, oo ilaahay arlada uu la gooyey. hadda waxaa la yidhi waxay u doorteen inay jilaan nebi ibraahim maa la yidhi ayay jilka kale ugaga doorteen. waxaa la yidhi nebi ibraahim waxaa la yidhi falleexo ayuu maaragtay ahu ku bilaabaa la yidhi, iyo foolsumayn baa la yidhi. waxay jeclaadeenaa la yidhi masar inay iyaguna ku jaasiyaan shay oo tashniic ah oo foolxumaa iyo wax shuhro keenaayo oo meel walba markii laga maqla leeyahay war ninka noocaasaa intaas ku kacay saasaa loo gooyo taarikh loogaga dhigo. taarikhay ka doonayay inay ka sameeyaan. qaaluu waxay yidhaahdeen oo ilaahay xariquuhu guba ayuu dhahay, xariquuhu guba ayay yidhahdeen ibraahim, wansuruu u gargaarane aalihatakum ilaahyaalkiino. gubidda la gubay ibraahim lagu gargaaro, in kuntum haddaad ahaateen faacilna kuwa falaaya oo aalihadiina haddaa u nusrayeysiin. markaasay waxay usoo kulmayeenaa la yidhi qoryo waaweyn bay soo kulmeen oo fara badan, markaasay dab ku horiyeen baa la yidhi. horihii oo dhamay dab ku horiyeen baa la yidhi, asagana xarkay ku xirxireen. markaasay geed la yidhaha minjaniiq oo culummadu ku luqadhabaan laam cigaaleed ayay markaasay dhexda ka geliyeen. markaasay waxa weeye ayay naarta ku tuureenaa la yidhi. naarta marka sidaas ayaa lagula riday. marka hadda waxaa la sheegaa la yidhi markii waxa weeye namruud iyo qoomkiisa ay kulmeen, si waxa weeye nebi ibraahim loo gubo waxay ku xabiseenaa la yidhi guri ay ku xabiseen. markaasay waxay dhiseen guri oo markaasi beer dhan meel ahoo qarya ayay ka dhiseenaa, qarya la dhihi jira kuusa. markaasay waxay soo kulmayeen baa la yidhi qoryaha kuwooda ad adag ayay soo kulmayeen baa la yidhi, iyo markaasi waxa weeye asnaaful khashab oo dhan ay isu keeneen. marka wanka ay isu keeneen bil dhan ayay gurayeen baa la yidhi, ilaa xataa ninku markuu jirado hadduu ou ku dhataa la yidhi hadduu lay caafiyo qoryaha ninkaas ibraahim la yidhaha lagu gubaayo ayaan qorya kusoo dartanayaa. naasu waxay ku nafri jirtaa la yidhi waxay dalbaysa hadday hesho inay qoryo ay dabka ibraahim lagu gubaayo ay wax ku darsato. dad aadi aadi diin xunba oo khuraafaad badan ay ahaayeen. naasu waxaa la yidhi xarkay soo haysaa ha qoryo kusoo iibinaysaa ayadoo diinteeda ku ixtisaabsanaysa oo diinteeda ajir inuu kashaasa weeye. ninku hadday dhimo taga meelkiisa in xoola xoolaha qaar waxa weeye qoryo lagu iibiyo ibraahim lagu guba ayuu dardaarmi jiraa la yidhi. warar fara badanaa la sheegaa. marka saasay go-aansadeen. qulnaa waxaan dhahnay ui ilaahay yaa naaru kaana, marka dabku markii lagu tuuray ilaahay mi yidhi qulnaa waxaan dhahnay yaa naaru naaray kuunii ahu bardan qabow iyo wasalaaman nabadgelyo calaa ibraahima ibraahim korkiisa ku ahow. wa araaduu bihi waxay la dooneen kaydan dhagarow ilaahay, fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay alaqtayna kuwa khasaara. dabku waxa weeye qabow ayaa ilaahay uga dhigay, wax uu guba lama arko, waxna kama guban, xarkihii keliya ku xiraay ayaa dabku ka furfuray yaa la yidhi. markaasaa iftiinkeedii naartii iska muuqdaa la yidhi nebi ibraahimna gubi mays, arrintaasaa dhacday. laakiin haddii ilaahay casharkeena dammaan ku bayaanaynaa casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.